televizyon ekranında Allah'ın diniyle oyun oynayanlar, onunla dalga geçenler, onunla milleti güldürmeye çalışanları hiçbir zaman kendinize yönetici dost edinmeyin. Vettegullah, Allah'tan sakının. İn kuntum müminin, eğer iman ediyorsanız Allah'tan sakının diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'tan nasıl sakınacağız? Dediğini tutarak. Dediği ne? Bu ayet-i kerimede Allah'ın diniyle dalga geçenleri hiçbir zaman bir yere şef, müdür, genel müdür veya başkan yapmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü Allah'tan korkmayan insanın insanlara yapamayacağı kötülük yoktur. Örnek mi? Buyurun. Dünyanın yöneticisiyim diye kendisini dünyaya deklare edenler, Bush gibiler bir yılda 500 bin insanı öldürmeden Beyaz Saraylarında rahat edemiyorlar, ekonomilerini düzene koyamıyorlar. وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Namaza çağırdığınızda onu oyun ve eğlenceye alırlar. Neden yaparlar bunu? Ona da cevap veriyor. Bu akılsız bir toplum olmalarındandır diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ezan aramasına girilmiş. Yani insanları beş vakit namaza nasıl çağıralım tartışması başlamış. Ateş yakalım diyenler, davul çalalım diyenler derken birkaç tane sahabe aynı gecede aynı rüyayı görüvermişler. Ezan. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o ezanı zaten biliyordu. Ve Bilal-i Habeşi'ye kalk ve oku demiş. O günden bugüne okunmaya devam ediyor. Ama o günden bugüne kafirler de ezanla oynamaya devam ediyorlar. Evet, Türkiye'de de ezanla oynamalar oldu. Evet. Kul ya ehlel kitab, ey kitap ehli diye de, söyle diyor, söyle onlara. Ey kitap ehli, hel tenkimune minna illa en amennâ billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile min qabl ve enne ekserakum fasikûn. Ehli kitaba şöyle de, ey ehli kitap, yani ey Yahudiler ve Hristiyanlar, sizin bizi cezalandırmanızın sebebi şu, biz Allah'a iman ettik diyoruz. Bize indirilene, daha önce indirilene de iman ettik. Yani biz İncil'e de iman ettik, Tevrat'a da iman ettik, diğer kitaplara da iman ettik. Siz bundan dolayı bizden intikam alıyorsunuz, bizi cezalandırma tarafına gidiyorsunuz. Sizin çoğunluğunuz yoldan çıkmıştır demenizdendir diyor Allah Celle Celaluhu. Sizin çoğunluğunuz yoldan çıktı, siz İsa'yı da terk ettiniz. Ona Allah'ın oğlu demekle, Musa'yı da terk ettiniz, onun Tevrat'ına göre hareket etmemekle, Tevrat'ı ve İncil'i tahrif etmekle. Ama biz hem Kur'an'a iman ediyoruz, hem İncil'e iman ediyoruz, hem Tevrat'a iman ediyoruz. Hem Musa Aleyhisselam'a, hem İsa Aleyhisselam'a iman ediyoruz. İşte sizin bizi cezalandırma tarafına gitmenizin temelinde bu hasediniz vardır. Biz dinimizi kaybettik. Adamlar hem bizim dinimize sahip çıkıyorlar, hem de kendi dinlerine sahip çıkıyorlar. Öyleyse bizim ayıbımızı örtmenin tek yolu bunları yok etmek. Halbuki birçok Yahudi ilim adamı Müslüman oluvermekle, rahmetle anılmaya devam ediyorlar. Sahabe-i kiramın içerisinde birçok Yahudi ve Yahudi ilim adamları da var. Kul, onlara söyle. Hel unebbi'ukum bi şerrin min zalike mesubeten indallah. Men la'anahullahu ve gazbe aleyhi ve ceale minhumul qiradete vel khanazira ve abedet tağut. Ulaike şerrun mekanen ve adallu an sevâis sebil. Bu biraz önce söylediklerimiz kötü şeyler. Müslümanlardan intikam almaya kalkanlar, intikam deyince cezalandırma tarafına gidenler. Siz neden bizden iyi olursunuz? Sizin iyiliğiniz bizim kötülüğümüzü ortaya çıkarıyor. Öyleyse sizi yok etmemiz gerekir diyenler. Allah'ın kitabıyla alay edenler, ezanla dalga geçenler. Bunlar kötü insanlar ama bunlardan daha kötü olanını size haber vereyim mi? Onlar kimler? Allah'ın lanet ettikleri, Allah'ın gazap ettikleri. Yani yine Yahudilerden bu Allah'ın gazap ettikleri. Ve onlardan bir kısmını maymun ve hınzıra döndürdükleri ve tağuta kul yaptık. Kul olan kişiler. Bunlar Allah katında daha şerlidirler. Ayetin zaten sonu öyle diyor. İşte onlar daha kötü ve daha sapıktırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yol itibariyle bunların yolu öbürlerininkinden daha sapıktır diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim, cumartesi gününün kurallarına uymamaları nedeniyle Yahudilerin maymuna dönüştürüldüklerini haber vermişti. İsa Aleyhisselam'dan sofra istemelerinin arkasından Yahudilerin bir kısmının hınzire dönüştürüldükleri haber veriliyor. Bunların yaptıkları ise daha kötüdür diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de pek masum değiliz yani. Yahudiler cumartesiyi değiştirmişlerse biz de cumayı değiştiriverdik. Birçok İslami emirleri ve yasakları yürürlükten kaldırıverdik. Allah'ın dediğini değil, batılının dediklerini Allah'ın dediklerinin önüne geçiriverdik. Allah bizi affetsin. Ve izâ câûkum gâlu âmennâ. Onlar sizin yanınıza geldiklerinde âmennâ diyorlar. İman ettik diyorlar. Bunu daha ziyade nerede görürsünüz? Seçim meydanlarında görürsünüz. Meydanlarda Kur'an öpmeler, biz de iman ediyoruz, Allah filan deyivermeler ve sonunda Allah'ın kitabına harbi ilan etme hareketleri, kelime olarak pek kullanılmazlar ama yaptıkları işleriyle Allah'ın kitabına harbi ilan ederler. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. Gavur olarak girerler, gavur olarak çıkarlar diyor Rabbim. Yani iman etmiş olmazlar. Dilleriyle iman ederler. Vallahu a'lemu bima kanu yektumun. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir diyor. Daha Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında ve idalekullezine galu amennâ. Müminlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. وَإِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ. Kendileri gibi şeytanlaşmış insanlarla karşılaştıklarında biz de sizinle beraberiz, biz onlarla dalga geçiyoruz derler. Biz bilelim de varsın bilmezden gelelim ama Müslümanca işlerimizi yapmaya devam edelim. Bir 61 nolu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu o münafıkların gerçekte iman etmediklerini haber veriyor bize. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların birçoğunu yalan söylediklerini, haram yediklerini Rabbim haber veriyor. Onlardan birçoğu günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte yarıştıklarını görürsün diyor. Ayeti tekrar okuyalım. Ayetin metnini okuyalım tekrar. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ Onlardan birçoğunu sen görürsün. Günümüzde de biz görüyoruz. Onlar ne yapıyorlar? يُسَارِعُونَ Yarış yapıyorlar. Nerede yarış yapıyorlar? فِي الْاِثْمِ Günah işlemede yarış yapıyorlar. Vel udvani düşmanlıkla yarış yapıyorlar. Ve eklihümüs suht haram yemede yarış yapıyorlar. Küçük kalmış, zayıf kalmış ülkelerin mallarını talan etmede yarış ediyorlar. Oraya sen saldıracaksın, malları ben yiyeceğim. Ben saldıracaksın, malları ben yiyeceğim. Yarışmaları var. Köpeklerin leş başında ciğeri sen yiyeceksin, ciğeri ben yiyeceğim kavgaları var olduğu gibi. Hani Rabbim ayet-i kerimesinde, bir başka ayet-i kerimede ve tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Sen o kafirleri birlikte zannedersin ama onlar kalpleri paramparçadır diyor Allah Celle Celaluhu. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları şeyler ne kötü şeyler diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi onları bize tarif ederken aslında biz uyarılıyoruz. Onlar öyle yaptılar, cezalarını buldular. Şu anda ahirette, kabirde cezalarını çekmeye devam ediyorlar. Ve Yahudiler o günden bugüne devlet olamadılar, hala olamadılar. İsrail diye bir devlet kağıt üzerinde var ama arkadaşları hala çete olmaktan kendilerini kurtaramamışlar. Onun için gerçekten insanlara adalet dağıtabilmenin yolu bu ayet-i kerimelerde onlar için söylenenin aksini yapmak. Biz bütün peygamberlere iman ederiz, bütün kitaplara iman ederiz. Kur'an'ın adaletinden ayrılmayız, haram yemeyiz. Yani Yahudiymiş, Hristiyanmış, Budistmiş, Komünistmiş, Ateistmiş, Sekülermiş, Cartmış, Cürtmüş, her neyse. Hakkımız olmayan bir lokmayı ağzımıza koymaz, bir lirayı da cebimize koymayız. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların Rabbani'leri ve bilginleri onları günahtan alıkoymalı değil miydi diyor. Günah sözlerden ve haram yemekten engellemeli değil miydi? Yani papazlar, bugünün şimdiki ifadeyle papazları, hahamları, papaları, onları günah olan sözlerden ve haram yemekten engellemeli değil miydi? Onlar ne kötü şeyler yapıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Burada hemen aklımıza geliyor. Rabbim diyor ki, onların dini önderleri, kitabı, Tevrat'ı ve İncil'i bilenleri, onların yalan söylemekten, haram işlemekten, haram lokmayı yemekten engellemeli değil miydi diyor. Ama günümüze geliyoruz. Ben bilmiyorum ama televizyonda bazı ekonomi uzmanlarının, ekonomi profesörlerinin ifadesine göre dünyada nüfusu en az olup da bütçesi en fazla olan, hazinede parası en fazla olan papa olduğu söylenir. Ve dünyada faizle para veren ve yeraltı mafyalarına maddi destek sağlayan büyük paralar karşısında yine papalık olduğunu söylüyorlar. Ve hani bu söylüyorlar, bilmediğim için ben kesin doğrudur demiyorum. Ama bir papa dedi ki, paramızın büyük çoğunluğu papazlarımızın sapık ilişkilerinden dolayı ceza olarak ödemeye gidiyor, diyor. Yani insanları kötülükten alıkoyma görevlileri kötülük yapmada yarış ediveriyorlar. Peki bu ayetler bize siz, yani Allah'ın kitabını, Resulünün sünnet-i seniyyesini bilenler, önce kendinizi koruyacaksınız, sonra bu insanları koruyacaksınız. Onlar engellemeli değil miydi diyor. Biz de engellemeye, ne ile? Yapılan işin yanlışlığını söyleyerek. Sevgili Peygamberimiz ne demiş? Bir kötülük gördüğünüzde elinizle onu engelleyin. Elle engellemek, adam fakirliğinden dolayı o işi yapıyorsa onun ihtiyacını gidermektir. Dille engelleyin diyor. Eğer elle engellemeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle, dilinizle de gücünüz yetmiyorsa kalben buğz ediniz. Yani bu işi tasvip etmediğini o insanlara bir şekilde duyuracaksınız. Hele hele gönlünüzden kabul etmeyeceksiniz. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهُ غُلَّتْ اَيْد۪يهِ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُودَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, cimridir dediler. Hani yeryüzünde darlık var, yeryüzünde sıkıntılar var, yeryüzünde açlık sınırında yaşayan, açlık sınırının altında yaşayan insanlar da var. Bunları görüp de Yahudiler diyor ki, Allah'ın eli bağlı, ne yapalım? Rabbim diyor ki, yo öyle değil, onların eli bağlandı diyor. Onların eli bağlandı. Bakınız, ekonomik konuda araştırma yapanlarımız doktora tezlerinde şunu yayınladılar. Dünyada 200 tane zenginin servetinin %4'ü dünya fakirlerine dağıtılsa açlık sorunu halledilecek durumdaymış. Bu araştırmalar da en az 25-30 yıl öncesinin. Yani günümüzde devletler, birçok devletten zengin şahıslar var. Dünyanın 100 zengini diye bazı dergiler yıllık yayın yaparlar. Bunların elindeki servet fakirlere tamamı değil. Hani İslam'ın sınırı vardır ya, zekat %3, %2,5. %2,5 dünya zenginlerinin elindeki servetin %2,5'u verildiği takdirde açlık sınırı değil, normal insanların ferah bir şekilde yaşayacağı hale getiriverir. Türkiye'de bir ilahiyat fakültemiz yapmıştı bundan 10-15 yıl önce. 2 gün cumartesi pazar bu konuyu görüştüler ama ön hazırlıkları var. Türkiye'de zekata tabi mallar bunların tespiti yapılmış, sonunda hesaplar yapılmış. Aynen Türkiye için de geçerli bu sözler. Rabbim diyor ki onların eli bağlandı. Cimriliklerinden dolayı millete ait malları ve servetleri kendilerinde toplamalarından dolayıdır bu. Yoksa Allah Celle Celaluhu topraktan yiyecekleri çıkarıyor. Madenleri toprağa indirivermiş. Deniz ürünlerini, orman ürünlerini dağlara saçıvermiş. Biri açgözlüler geliyor, topluyorlar, diğerlerine koklatmıyorlar bile. Ve söylediklerinden dolayı onlar lanete uğradılar diyor. Allah'ın lanetine uğradılar onlar. Allah'ın eli açıktır. El kelimesi burada tabii Allah Celle Celaluhu'nun cömertliği ifade ediliyor. O cömerttir diyor. Kendisini Rabbimize tanıtıyor. O cömerttir. Dilediği gibi infak eder. Sana Rabbinden indirilen onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Yani inen her ayet kafirlerin azgınlığını ve gavurluğunu artırıyor. Kuduruyorlar adamlar. Ayet devam ediyor. Kıyamete kadar biz onların arasına düşmanlık ve kin bıraktık. Harp ateşini her yakışlarında onu Allah söndürdü. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için koşarlar diyor Rabbim. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için koşarlar. Ama Allah bozguncuları sevmez diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, yeryüzünde şu anda bozgunculuk yapanların kim olduğunu dünya biliyor. Durup dururken Japonya her adam üstlerini koymuş, kurmuş. Başbakan diyor ki çık, çıkmam. Başbakan istifa etti. Japon başbakanı istifa etti. Benim ülkemdeki adam jandarma karakolunu kurmuş büyük bir şekilde. Çıkmam. Senin ülkenin madenlerine de, sana da, herkese de hükmetme hakkını ben elimden tutuyorum. Nedir o hak? Bileğimin gücüyle ben bu işi yapıyorum diyor. Ama şunu bilin ki denizlerin en büyük yaratığı balinalardır. Nesli tükenmek üzere, insanlık onların nesli tükenmesin diye çalışıyor. Ama yer gök hamsi balığıyla, küçük balıklarla dolu. Her sene insanlar milyonlarcasını değil, milyarlarcasını yemesine rağmen onlar artmaya devam ediyor. Kartalların nesli tükeniyor ama her taraf serçelerle doludur. Yani bu iş güçle gidecek bir iş değildir. Rabbim diyor ki, velev enne ehlel kitabi amenu. Keşke ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar iman etselerdi diyor. Dikkat edin. Maide suresinin 65. ayet-i kerimesi. Kimin mealinden okursanız okuyun. Keşke ehli kitap iman edip Allah'tan sakınsaydı. Diyor Allah Celle Celaluhu. Ehli kitapta hocam mümin sayılır diyen son günlerde bir grup, bir avuç bir grup, bir avuç. Ama gürültüleri fazla. Rabbim de diyor ki keşke onlar da iman etselerdi. Allah'tan sakınsalardı. Lekeffarna anhum seyyiatihim. Biz de onların günahlarını, kötülüklerini affederdik. Ve le edhalnahum cennetin naim. Onları nimeti bol olan cennetlere onları biz koyardık diyor Allah Celle Celaluhu. Kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini belirleme hakkı yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Hani ezan duasını sevgili Peygamberimiz bize öğretirken vesileyi de tarif ediyor. Vesile diyor cennette en üst makamdır. umut ederim ki ercu en ekune enehu. Umut ederim o vesileye kavuşan ben olurum. Umut ederim ki o vesileye kavuşan ben olurum diyor benim sevgili peygamberim. Oraya kavuştuğu takdirde ki Rabbim ona bir müjdeler veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Senin geçmiş gelecek günahlarını affettik. Ve le darul ahireti hayrun leke minel ule. Ahiretin dünyadan daha hayırlıdır senin diyor. Seni makam-ı mahmuda yükselttik diyor Allah Celle Celaluhu. O zaman onun Allah'ın izniyle şefaat etme yetkisi olur. Ama cennete kimin gidip kimin gitmeyeceğini Kur'an'ında açık ifadelerle bildirmiş. Biz mümin kalmaya, Rabbimin lütfuyla ahirete mümin olarak, imanlı olarak gitmeye gayret gösterelim. Bütün insanlığın iman etmesi için davetimize devam edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.